Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. En aktiechef, en spekulant, en hel masse spørgsmål og en millionærklub-kop, det er ingredienserne i dagens udsendelse. Vi inviterer nemlig jer lyttere indenfor til aktiedebat de næste 55 minutter. Jeg har samlet et helt særligt panel til at tage imod jeres spørgsmål i anledning af, at weekenden den altså står for døren lige om lidt. Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Velkommen til dig. Godmorgen. Og en helt særlig gæst, Tom Hougaard, spekulant og også porteføljeforvalter her i klubben. Velkommen til dig også. Godmorgen. Fløjet direkte ind fra London. Hvor er det dejligt, at du vil være med her til morgen. Til tak for invitationen. Det er som altid også om fredagen, at vi trækker altså en vinder af en millionærklub-kop. Det gør jeg sidst i udsendelsen, så send endelig spørgsmål herind, så deltager jeg altså i konkurrencen. 42 42 03 21 er nummeret. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din sms, og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Michael, lad os lige starte med at få grund under fødderne. Hvad er det for en aktiedag, vi vågner op til? Ja, en relativt flad dag på de danske markeder, og ser også ud på de europæiske. USA rettede sig en lille bitte smule op efter den her negative dag og chokket over inflationen. Det var da primært tech, der kom lidt igen, hvilket kan være lidt svært at forklare med de rentebevægelser der. Men der er sådan lidt en stadigvæk positiv stemning omkring de her selskabsresultater, som er rigtig gode, mens du kan sige, at obligationsmarkedet og makromarkedet måske har nogle lidt større diskussioner med sig selv lige nu. Så der, der bliver ikke lige sat nogle retninger. Så på det danske marked, jamen, der må vi ligesom sige, at Bavaria Nordic og SimCorp er ude her til morgen med regnskaber. Så de sætter selvfølgelig også en retning, og ja, Bavaria starter cirka 2% ned, og SimCorp starter 3% ned. Så det er jo ikke, fordi de regnskaber nødvendigvis lige blev så velmodtaget. Altså, hurtigt skal vi ikke omkring dem, Michael. Vi dykker lige lidt ned i. Altså, skal vi starte med Bavaria Nordic? Hvad ser du i det regnskab? Jamen, jeg ser egentlig en god underliggende tendens. Vi ser jo, at Bavaria Nordic har jo nogle rigtig spændende projekter på covid-19 på RSV, og dem er der selvfølgelig ikke så meget nyt på. Dem hører vi løbende. Så det, vi jo skal følge løbende i det her regnskab, det er jo selvfølgelig deres udvikling på deres vacciner, altså deres smallpox, deres tics og deres rejsevacciner osv. Og de er stadigvæk under pres. Altså, der er stadigvæk et negativt momentum. Vi rejser ikke så meget, men det negative momentum aftager, kan man ligesom se på dem her. Og de fastholder deres guidance. Så altså, det er et regnskab, som, du ved, den burde nok starte flat, men det er der jo sjældent ting gør. Altså, du ved, det er jo selvfølgelig afventen ind mod den her covid-19 fase 2 data i slutningen af året her, der er det afgørende i den her aktie og ikke regnskabet. Så. Men jeg synes, jeg ser nogle små underliggende tendenser. Og jeg tror, noget, der bliver spændende i dag, det er jo, at han åbnede en lidt op for en børsenartikel også, at de måske skulle ud og foretage lidt større opkøb. Altså, Bavaria Nordic er jo den her spændende forretning med nogle store muligheder i deres pipeline, og så er de jo i gang med at købe mindre sådan vacciner, der er på markedet, sådan at de vil skabe en rigtig god vaccinespiller og udnytte nogle synergier og flere midler ud mod lægetaskerne. Og der har de jo købt nogle mindre produkter. Og egentlig lidt ud at åbne døren op, for måske skulle vi lave nogle lidt større opkøb der. Og det tror jeg, det er noget af det, man måske vil prøve at spørge ind til i CEO'en med altså den her børsenartikel. Ja. Hvad mener han egentlig med det? Skal vi virkelig ud og tage lidt større risici? Skal vi ud og fonde nogle ting, hvis du skal ud og købe noget med nogle aktier og så videre, ikke? Så det tror jeg bliver mere fokus på regnskabsdagen end lige selve regnskabet. En aktie, der har gjort det ret godt i løbet af året, må man sige. Den er op lidt over 60%, ja. Så vidt jeg husker, Michael. Altså, der kan være mere at komme efter, lyder det til. Jamen, altså, det er jo, altså, med det nyhedsflow, de har liggende ind i efteråret omkring en boosterkandidat på en covid-19-vaccine, ikke? Det bliver jo alt afgørende for retningen i den her, ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at der er en massiv opside liggende i analytikernes forventninger, hvis de kan øge sandsynligheden på nogle gode fase 2-data. Så det er det, der er afgørende i den her aktie, ikke? Og så er der selvfølgelig en diskussion. Booster, er det ikke alt for sent? Nu kommer Novavax og Sanofi måske med nogle kandidater, ikke? Og vi har fået den her pille, som måske gør, at vi ikke skal indlægges på hospital. Får vi virkelig brug for for en boostervaccine, ikke? Og der tror jeg egentlig, at du ved, at Moderna var egentlig meget godt ud at sige det. De regner med, at de over de næste 10 år 700 millioner doser om året, altså den ældre generation, dem som egentlig får influenza-vacciner i dag, skal sandsynligvis vaccineres med covid-19-vacciner over de næste 10 år. Det er Modernas forventninger. Og så er der jo nogle fordele ved de her nye generationer af vacciner, hvor Bavarian har en potentiel kandidat sammen med Expression to Biotech og det her danske samarbejde. Så jeg synes egentlig, Moderna har understreget det meget godt, at der stadigvæk er en mulighed. Så det er det, der bliver afgørende i aktien, måske mere end det her regnskab. Så ja, der er opside, men der er selvfølgelig også risiko, hvis man ikke kommer igennem med sin data. Hold lige SimCorp-regnskab et øjeblik, fordi vi skal altså også lige have Tom Hårgaard på banen. Her Hårgaard, det har været lidt en blandet aktieuge, må man sige. Og vi har kræfter, der ligesom trækker begge veje. Altså, der er noget corona, som udvikler sig, måske gør, at folk bliver sådan en lille bitte smule bekymret for, om det bliver endnu en omgang 2021, som vi skal se i 2022. Og så er der altså selvfølgelig også noget inflation, som begynder at røre rigtig meget på sig, som gør, at folk bliver bange for, at renterne de kommer til at stige rigtig meget, og det sætter sig lidt i aktierne. Hvor ligger du i hele det her spektrum af de aktuelle finansielle markeder? Okay, jeg tager et helikopterperspektiv her, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man går ikke ind i aktiemarkedet med sådan en guldfisk mentalitet, at man fuldstændig har glemt, hvor vi er henne i det store perspektiv. Og så kan det godt være, at det er skudbe lidt her i tirsdag og onsdag, men vi skal også lige være opmærksom på, at vi er steget næsten 15% i de sidste 4 uger i Nasdaq-komplekset alene. Og hver eneste uge har været højere end den tidligere uge. Så det kan godt være, at man måske lige skal sætte sindet lidt i ro og ikke at blusse op, fordi der måske har været en lille korrektion. Vi er steget, som jeg siger, 15%, og så har vi taget en 1,5% tilbage. Det er meget naturligt, at markedet tager en pause en gang imellem, især efter en 15% stigning. Du må huske på, og det her, nu kan godt være, at jeg lyder som en eller anden 250 år gammel mand, men i snit over de sidste 136 år, der er afkastet i aktiemarkedet i gennemsnit årligt været 7% over de sidste 136 år. Hallo, vi har lige fået 15% i de sidste måneds tid. Så det er jo meget naturligt, at markedet giver, og markedet tager en lille smule tilbage. Så det er det eneste, jeg vil sige til det. Det kan godt være, at det har skulpet lidt, men vi er jo ikke engang nede under bunden af, hvor vi var sidste uge. Så alt er jo ganske fint. Men Tom Hårgaard, altså problemet lidt med at kigge på de der gennemsnitsbetragtninger, og det er jeg helt med på, at det giver sådan set god mening, når man også kigger tilbage i tiden. Men det er jo altså, at det er jo ikke noget med, at så kører vi 7% op sådan år efter år. Det er jo, så kører vi 30% op, og så kører vi 20% ned. Og sådan, at man er nødt til at være på de der store optur også, hvis man skal ende med at have et snit jo, på 7%. Selvfølgelig, men jeg ved ikke, hvor det spørgsmål egentlig var henne, eller hvad det var, en betragtning, du havde. Du har da fuldstændig ret. Det er jo menneskets natur, at pendulet svinger i den ene vej, og så svinger pendulet i den anden vej. Og især når du har med ting som, altså da jeg startede med at handle og investere, hvor vi nu er 20-25 år senere, der har landskabet virkelig ændret sig meget. For 20 år siden, der havde vi egentlig ikke rigtig noget stort marked i løbet af natten. Nu kan jeg sidde og handle mig selv fordæret 24 timer i døgnet. Mm. Ikke nok med det. Der var ikke noget med kryptoer. Vi havde ikke den her samme, hvad skal man sige, markederne er så interforbundet nu, som de nogensinde har været før. Du kunne godt have et bæremarked i Asien og et bullmarked i USA, men mere og mere nu, der følger de hinanden slag for slag. Den ene stiger 1%, den anden stiger 1%. Der er skulp i Asien, så påvirker det Europa. Så du har ret. Hele landskabet i de sidste 25 år har ændret sig utrolig meget. Men når det så er sagt, så er det er jo ikke hvordan folk end tænker omkring de finansielle markeder. Og så er det jo bund og grund mennesker, der driver markedet. Det er ikke de økonomiske resultater. Det er vores perspektiv af de økonomiske resultater. Det er vores forventninger omkring inflation. Det er vores forventninger omkring Moderna og en pille og de næste 10 år. Det er, hvordan vi betragter det. Mm. Hvordan man end vender og drejer det, så er det jo, vi er konstant i følelsernes magt. En af de ting, som har gjort, at jeg i øjeblikket er lang markedet, det er, at jeg får noget data ind, og det er ikke noget data, som er eksklusivt til mig. Det er noget data, du selv, hvis du gider at grave lidt. Det viser sig, at omkring 75% af alle retail-investors i øjeblikket er negativt i de amerikanske aktiemarkeder. Og jeg tænker, Hallo, jeg har arbejdet på et trading floor i 10 år i mit liv, og jeg kan med garanti fortælle dig, at hver eneste gang markedet stiger, så begynder retail-investorerne at prøve at finde et sted, hvor de kan gå kort markedet. Og hver gang markedet falder 10%, så begynder de at finde et sted, hvor de kan prøve at købe. Det ligger i vores natur, at vi er påvirket af det, jeg kalder supermarkedeffekten. Hvis markedet er steget for meget, så skal vi finde et sted at gå kort. Hvis markedet er faldet, så er det begyndt. Så er det fuldstændig ligesom, at vi går ned i Fakta, eller hvad det nu supermarked nu hedder i dag, og siger, oha, der er halv pris på flæskesteg, nu må vi hellere købe noget flæskesteg. Men sådan virker aktiemarkederne ikke. Så når så stor en procentdel af det, jeg kalder amatørinvestorerne, de begynder at lægge sig negativ marked, så tænker jeg, det her marked skal længere op. Og derfor er du altså gået lang i DAX, og det er du her i din millionærklub portefølje. Man kan se ind på Saxo Banks hjemmeside, hvordan at det ser ud, og hvad det er for et DAX-produkt, du har kastet dig over, Tom H.G. Michael, lad os lige tage det der SimCorp-regnskab ganske kort, så vi kan gå i gang med nogle spørgsmål. Jamen altså, væksten er relativt afdæmpet, og de har heller ikke fået ret mange ordre ind. De fastholder guidance, hvilket jeg tror, der var nogen, der har spekuleret i, at de ikke skulle gøre. Så det var sådan set et styrketegn, men hvis man læser ned under overfladen, så kan man se, at det er fordi, at de er ved at skifte en forretningsmodel fra, at du købte deres produkt én gang, frem for at betale den, du ved, en gang om måneden eller en gang om året, det der hedder abonnementsomsætning. Og den flytning har jo givet dem et tryk, og det ser ud som om, at det er den flytning der, den går lidt bedre, det vil sige, at der kommer lidt mere ind fra den, og den redder så guiden sådan. Så det er egentlig rigtig interessant, at man får mere den her abonnementsomsætning, som er den her, der hele tiden kommer igen, og som højt værdisatte. Men det er lidt det, der redder guiden, så der har været lidt ryster derude om, at der har altså manglet nogle ordre, de er lidt påvirket af covid, det er svært at komme ud og få tegnet de her store aftaler. Altså du ved, nogle gange så skal man lige face to face for at have den her. Og der er ikke annonceret ret mange ordre. Og det kan du egentlig godt se lidt i regnskabet, at de så fastholder guidance. Der er forklaringen egentlig, at det er sådan lidt en matematisk flytning, mere end at det er det underliggende marked. Og det er jo en aktie, som har kørt relativt godt også i år, ikke på den her digitale omstilling, og med god grund. Så der tror jeg, at markedet ligesom siger, er der lidt sådan skud og mudder i det underliggende marked, selvom de kan fastholde deres guidance, selvom regnskabet er nogenlunde. Fordi det er sådan lidt af teknisk karakter, det er sådan lidt, hvornår indtægtsfører man ting, at de måske redder deres guidance på. Så der ser ud til at være lidt tryk, at der er nogen, der er blevet bekræftet i, at de kunne se, at der ikke kom så mange ordre, at momentum måske var lidt aftagende i den her. Det tror jeg, de finder i det her regnskab. Godt, to regnskaber her til morgen, som vi altså lige hurtigt nåede omkring. SimCorp og Bavarian Nordic, der altså begge to bliver handlet ned på de nyheder, der er kommet ud. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Michael Friis Jørgensen og Tom Hårgaard. Vi svarer på spørgsmål resten af tiden, så du er velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er rigtig mange spørgsmål allerede. Jeg kan desværre afsløre, at vi på ingen måde er i stand til at nå dem alle sammen. Nogle af dem smider vi også videre til Euroinvestor, så de hjælper os med at svare på spørgsmål. Blandt andet kan jeg fortælle, at Niels i Gentofte, han har åbenbart skrevet til os flere gange siden i fredags. Det handler om syntetiske fonde, og Niels, den tager Euroinvestor sig altså af, så hop derind på deres hjemmeside i løbet af dagen, så vil der ligge et svar til dig på den. Til gengæld så har jeg et spørgsmål her, som jeg tænker, at I skal få lov til at svare på. Det er fra Niklas, som er en ung fyr på 20 år. Han har 250.000 kroner stående efter et sabbatår. Det er meget godt gået på et sabbatår, må man sige. Nu vil han gerne investere dem. Hvis de kloge folk i studiet skulle vælge 5-10 aktier at fordele på, hvordan ville sådan en portefølje så se ud? Og ja, lad os lige komme omkring. I behøver ikke nævne 5-10 aktier, men vi kan måske starte med at gå til, hvordan man vil gribe sådan en opgave an. Og Tom, du har sikkert et helt andet bud end at kigge i aktier, men vi kan starte med Michael. Jamen altså, jeg vil jo gribe det lidt andet. Altså, jeg skal lige se, altså, nu siger han jo ikke noget om tidshorisonten. Nu siger han, efter et sabbatår, der er han det her stående, skal han ind og studere igen, og dermed skal bruge nogle af sine penge, så skal han måske kun investere de 100.000 af dem, ikke? Altså, du skal altid have de penge, du skal bruge på en 2-3 års sigt, altså, du ved, når man ikke er speciel formue. De skal altid stå til at være likvide, ikke? Altså, du kan sige, vi har været igennem det, jeg kalder Goldilocks-markedet, altså det her, hvor der simpelthen ikke var nogen skyer, og nu er der flere skyer derude. Det betyder ikke, at jeg tror stadig, at vi får nogenlunde aktier i 2022, men der er flere scenarier, hvor det også kan gå galt i 2022, end der var i 2021. Så det er ligesom det her med tidshorisonten. Men hvordan griber man det så an? Jamen altså, jeg kan jo godt lide at gribe det an på den her måde, at når man skal starte med at investere, i stedet for at kigge måske på at lave en enkelt aktieportefølje, så vil jeg tage en tematisk adgang og købe nogle ETF'er i hvert fald til at starte, fordi så får du trods alt lidt spredning og lidt mere stabilitet. Nu fortæller han også jo ikke om, han siger, jeg vil have lavet dem til 500.000, du ved, og det er mit mål, og jeg er villig til at tage mine penge, så er det selvfølgelig ikke den der adgang. Og nogle af de der temaer, som jeg jo tror kommer til at fortsætte ind i 2022, det er jo den digitale omstilling, det er vores fødevarer, som der også findes ETF'er på, om den omskiftning, det er den grønne omstilling. Så der vil jeg vælge nogle gode ETF'er, der rammer de der tematiske der. Og så vil jeg jo måske lægge et par mindre positioner af det der i nogle af dem, jeg kalder wild horses. Ikke? Det har jeg jo selv gjort i min millionærklub. Ikke? Jeg har jo Berkshire Grey og Benson Hill, og lad os bare slå fast, at det er to selskaber lige gået på børsen via en SPAC, men den ene taber ind i og skal have omstillet vores fødevareproduktion. En grøn omstilling, lave mere proteinrige afgrøder helt ned på forskningsniveau og få det op og forbinde sig med sådan nogen som Beyond Meat, så hele fødekæden er der sådan, at der er mere proteiner, der kommer ind, og så har vi Berkshire Grey, som prøver at automatisere hele vores warehouse-kæde, og vi snakker jo meget om den her kæmpe e-commerce, den her med, at vi bestiller vores varer, vi bestiller vores forbrugsvarer, og vi skal have fundet en måde at automatisere de her varehuse på. Så det er sådan to, og jeg er fuldstændig enig om, at det er nye virksomheder, de bliver potentielt nogle rigtig store langsigtede vinder, men der er også stor risiko. Så vil jeg putte sådan nogen i nogle af dem. Dem kan han selv prøve at finde. Det er der, jeg har mine wild horses liggende. Og så vil jeg jo, ja, du ved, så er der sikkert en 2-3 aktier, du ved, som man så i sidste ende også kan lægge nogle penge i. Og så har man de her store brede ETF'er inden for temaer, og så find nogle af dem, du virkelig føler for, ikke? Og så i stedet for at prøve at finde en 10 aktier, ikke? Fordi det er altså rigtig meget at starte med at gå ud og følge. Så det er den måde, jeg vil gribe det an på, hvis jeg er en relativ ny investor. Og Niklas, det er jo altså også, fordi det er virkelig svært at komme og sige, jeg har så mange penge, hvad skal jeg investere i? Fordi vi ikke rigtig kender til dine øvrige forhold og ved, hvad dine, hverken din risiko eller din tidshorisont er. Det svarer lidt til at sige, jeg skal have nyt tøj. Hvad skal jeg købe, uden at vide, hvad det er for et menneske, vi taler om? Tom Hågaard, hvordan ville du gribe den her sag an? Hvis nu han var min søn, og jeg sagde, flot gået, at du har tjent en 250.000 kroner på et sabbatår. Jeg tror, jeg vil sige til ham, hvis jeg var dig, så ville jeg købe en lejlighed. Jeg vil bruge pengene på at lægge ned til et depot. Jeg tror ikke, at du vil fortryde. Jeg siger ikke, at du ikke kunne klare det godt med at købe nogle individuelle teser inden for aktiemarkedet. Men jeg tror, sådan over de næste 20-30 år, der vil du være glad for, at du allerede i så ung en alder prøvede at sætte nogle rødder ned og betale af. Fordi det er nok noget af det sværeste, den største udfordring, unge folk har, det er at komme ombord på boligkæden eller boligmarkedet. Boligmarkedet. Det tror jeg vil være min råd og vejledning. Også sådan lidt baseret på nogle af de fejl, som jeg selv har lavet. Nu står jeg her i 50'erne, og der er nogle ting, som jeg måske gerne ville have gjort meget, meget tidligere. Og en af dem er, for jeg vil gerne have haft nogle... Jeg vil godt have købt mit første hus eller min første lejlighed langt, langt tidligere. Mm. Men jeg sagde altid nej, fordi jeg følte ikke, at jeg havde råd til det. Men det synes jeg... Det tror jeg nu godt, at jeg kan... Og så tænker man, det bliver billigere lige om lidt, men det gør det bare ikke. Det gør det bare ikke, nej. Okay. Cool. Det kan man altså også gøre... Det er også stadigvæk en investering, må man sige. Ikke? Ja, man investerer mig bare i sig selv. Det er altså måske heller ikke så diversificeret, som man kan gøre på aktiemarkedet. Nej. Lige umiddelbart. Nej, nej. Men hvad er det ved Carnegie? Han var verdens første milliardær. Han sagde, at det der med, at man spreder sin investering over 10 eller 20 emner, det var ikke det, han troede på. Han troede på, at man spredte sin emne over en, og så holdt man øje med den, som er egentlig ens liv var afhængig af den her investering. Det var den måde, at han voksede sin velstand på. Det var, at han havde ikke en spredt investering, han havde bare koncentreret vedemål. Mm. Og så er en bolig jo også en god gearet investering til at starte med, hvor banken jo er villig til at låne dig 90% i din værdiskab. Ja. Okay, cool. Der var lidt forskellige bud til Niklas om, hvad han kunne bruge sine 250.000 kroner til. Niklas, der altså har skrevet ind på 42 42 03 21. Det har Emil også. Han sidder i Roskilde, og han er en nybegynder på aktiemarkedet. Så skriver han, i kølvandet af Elon Musk frasalg af egne aktier, så kom der en stigning i kursen på Teslas. Er det normal opførsel for en aktie, når en CEO sælger fra? Og hvis ikke, hvad skyldes stigningen så? Tom Hågaard, hvordan har du det med Tesla? Bare skal vi lige starte der? Ja, det er et meget mikroperspektiv af, hvad der skete. For rent faktisk i det øjeblik, han annoncerede det, jeg tror, at det var en... Det er jo den måde, vi kommunikerer på nu, når man er en hip CEO-chef. Man ikke går til shareholder eller et eller andet årligt event. Nej, man går ud på Twitter, og så laver man sådan en poll. Skal jeg sælge mine aktier, eller skal vi ikke sælge mine? Og så tror jeg, at de 57% mente, at han nok skulle sælge sin aktier. Og så mandagen, så begynder han så at sælge af sine aktier. Og i det øjeblik, han begyndte at sælge af sine aktier, grunden til, at Nasdaq, det du skal være opmærksom på, jeg kan ikke lige fange, men nogen mand i Roskilde, det er, at når du for eksempel har et indeks, der hedder Nasdaq 100, altså Nasdaq 100 eller C20, jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer med C20, men jeg ved, hvordan det fungerer med for eksempel Dow Jones, og jeg ved, hvordan det foregår med Nasdaq, så er det jo ikke sådan, at hver aktie er 1% værd. Det er jo ikke sådan, at alle 30 aktier i Dow Jones, så hver har 3 1/3. Den måde, den foregår på, og det som regel altid på det, der hedder en market capitalization, det er, at de store aktier, de vægter mere. Og sådan en basis som Tesla, den vægter... Jeg er faktisk ikke engang klar over, hvor meget Tesla rent faktisk vægter. Det kunne jeg lynhurtigt finde på, hvis jeg kigger på det der. De fem største vægter 27% i S&P 500. Hvis nu Berlingske Tidende rent faktisk havde noget internet til mig, og jeg ikke skal kunne gå ned på Joe and the Juice nedenunder, så ville jeg kunne finde ud af, hvor vigtigt Tesla er i Nasdaq. Men i det øjeblik, at Tesla begynder at virkelig at trykke nedad for et par dage siden, så ser du også med det samme i Nasdaq-indekset, hvordan det falder et par hundrede point lynhurtigt i løbet af en time eller anden. Det ved jeg, fordi jeg var kort Nasdaq-indekset, så jeg sad selvfølgelig og gruppede hænder, fordi jeg havde en fornemmelse af, at det her, det kommer til at påvirke det store indeks. Men jeg turde ikke gå ind og sælge kort Tesla, fordi det er sådan et stort spread, og der er nogle andre omstændigheder. Men det kort og lange her er, Tesla steg ikke som følge af, det kan godt være, at der måske er kommet lidt bargain hunting i går, men når du kigger på Tesla for eksempel på en ugegraf, så taler vi om en aktie her. Det er sådan en rigtig typisk go-go-aktie. Den er gået det der hedder parabolsk opad. Og når en aktie går parabolsk opad, det er sådan, det er nærmest raketfart opad, så ser du ofte, at så tager den lige en 2-3 uger, hvor den sådan... ligesom jeg nu også en gang imellem også lige skal trække vejret, inden jeg går i gang med den næste talestrøm. Mm. Så det er, hvad jeg har, at sige om Tesla. Jeg tror, det er et tidsperspektiv. Den faldt jo 20% på tilbage, og da man så fandt ud af, at nu har han handlet, og det er ikke sandsynligt, at han skulle sælge 10%, for nu har han solgt for 5 milliarder. De dage, hvor han solgte, der blev den jo trykket nedad, men der var jo simpelthen et relief på, at de der 20%, som han havde prøvet presset ned på at telefonere, jeg vil sælge, nu jeg har gjort det, nu skal jeg ikke mere, og så kan man ligesom sige, så kommer reliefet jo på, at han har været ude og operere i markedet, men han har sådan set fået presset den 20 ned, du ved, mens han var ude at telefonere, han skulle sælge, og da han så endelig finder ud af, at nu har han sgu gjort det, ikke? Der er ikke en frygt for det mere, så vil lige for aktien jo på en eller anden måde, kan man ligesom sige. Og så har du ret i, at han siger, at hvad fanden en topchef, der sælger, er det ikke et negativt sentiment. Altså, vi må bare erkende, at han stadigvæk ejer for, hvad, 310 milliarder dollars i den der aktie, ikke? Altså, så han har... Der er dog trods alt stadigvæk lidt hånd på kogefladen, er nogen, der vil sige. Er det ikke sådan et eller andet, lige omkring 2% eller sådan noget, der blev han fik solgt på den der konto? Og så har man 5 milliarder på konto. Så det er nok forklaring på bevægelsen, at det var sådan lige zoomet for meget ind, fordi at vi havde taget rigtig meget af, og så bare blev reliefet på, han nu har han sgu da solgt, så skal han da nok ikke sælge flere. Tør du komme med et bud på, hvad Tesla skal herfra, Michael? Nej. Men jeg tør, altså det eneste, jeg siger, det er, jeg tør ikke short den, men jeg har heller ikke meget lyst til at købe den. Vil du, så er der sikkert en anden aktie her, som du sikkert har lyst til at have en mening om. Det er Daniel, der skriver til os fra Færøerne. Han spørger, hvad mener Michael om konsekvenserne for Alibaba på den lange bane med henblik på den politiske konflikt, der er mellem Kina og Vesten? Og altså, Kina er jo altid interessant at debattere, og måske også særligt i dag, hvor de jo altså var ude i går lige præcis og give endnu større, nej, jeg ved ikke, større mandat, men i hvert fald understrege det mandat, som Xi Jinping han har. Han bliver et ikon fortsat derude i mange, mange år endnu, Michael. Og en mand, som jo altså har trukket bremsen på nogle af de her tech-selskaber. Ja. Vi havde også, nu ved jeg godt, der er sådan mange elementer i det, ikke? Vi havde også Singles Day i går, hvor Alibaba måske gjorde det godt. Sæt os omkring, hvad der skete i Alibaba. Jamen altså, du har Xi, som jo, vi kan vel godt kalde ham, at han sidder for life nu. Mm-hmm. Det kan man jo bruge andre ord for, men nu vælger vi at sige, at han sidder for life. Og fik konsolideret, men det er der jo ikke nogen overraskelse. Så Alibaba havde jo Singles Day i går, hvor man ligesom kan sige, fuldstændig afdæmpet, fordi at lige nu der er jo tesen jo, at man skal ikke fremvise velstand, man skal ikke pushe produkter osv. Så det er fuldstændig afdæmpet sjov, men på trods af det, så satte de jo meget, meget stor rekord på den der Singles Day, som jo er den her 11. Som er startet af Alibaba, og de solgte for ca. 84 milliarder dollar på en dag på sådan nogle store kampagne, og det var 20 milliarder op for sidste år, og alle havde jo nok forventet, at når man nu ikke kunne få lov til at stå det spredte apparat. Så det tog markedet lidt imod. Men for at komme ind på den der politiske risiko, hvordan skal man agere på det som investor? Jamen, man er nødt til at have den. Den har jo så vist sig at skal være enorm, den risikopræmie, man skal lægge i de her aktier. Jeg tror, den er for stor, og derfor er jeg jo stadigvæk i Kina. Og jeg tror jo sådan set godt, at jeg ved, hvor Xi han vil hen, at han vil komme prosperity, altså komme velstand. Så han vil flytte investeringerne ud af nogle af de her internetgiganter over mod måske selvkørende biler, elbiler og noget, de kan sælge til Vesten. Så det er noget af det, hans mission er her, og den grønne omstilling osv. Så der er det bedre at investere. Jeg er stadigvæk i de her internetgiganter, fordi at jeg tror, at markedet har priset alt for meget negativitet ind, og han lader dem også være i delvis time. Det er ikke her, han kommer til at støtte. Og så kommer vi til det helt store. Altså der, man skal holde øje med, det er jo Taiwan. Altså du ved, det er jo der, hvor det virkelig kan gå galt for Vesten og Kina. Ikke? Altså lige nu, der er Biden, de er lige blevet enige om en grøn, sådan nogenlunde pakke. Mm. Du ved, de kan godt snakke sammen. Men hvis kineserne virkelig vil Taiwan, så er Vesten jo nødt til at lave en meget, meget hård opbremsning. Og det er en risikofaktor, man skal se på. Så det er noget af det, man kan prøve at følge med i. Så der skal være en rimelig god risikopræmie. Altså en billigere prissætning i de kinesiske aktier, end der er de amerikanske. Og det finder du også lige nu. Og derfor kan man ud fra den betragtning godt ligge i dem. Nogle af de internetgiganter, og nogle af dem, vi har investeret i mange år og kender, er ikke det helt rigtige. Altså det er mere den grønne omstilling i Kina, man nok skal over imod. Det er sådan lidt mere, du kan sige, high-tech produkter, man skal over imod. Det er der, han ønsker at presse penge. Det er mere automatisering, robotisering af det kinesiske samfund jo. Fordi at, jeg tror, at det seneste data, han kiggede ind i, det var jo, at de er 1,4 milliarder nu, og vi har altid tænkt, at kineserne de bliver 2 milliarder, det tager hele vores fødevare. Jeg tror, at det seneste data var det 700 millioner, at Kina er om. Er det 70? Altså, han får en halveret befolkning i Kina, som det er lige nu, ikke? Og derfor skal han have automatiseret. Og der er lidt problem, at det er lidt sværere for os at købe den type af selskaber, hvor man måske er politisk beskyttet. Men for at vende tilbage, du skal have en ret stor risikopræmie, og det er der også i kinesiske aktier lige nu, og det er Taiwan, jeg vil holde øje med. Altså, hvis der begynder at komme spændinger der, så vil jeg tage, som privat investor uden stor conviction, så vil jeg bare løbe skrigende bort for kinesiske aktier. Og det er jo lidt svært for helt almindelige private investorer at investere i mainland Kina aktier derude. I hvert fald, Michael, kunne det være en vej at gå og investere i dem, som så er noteret i New York? Ja, det kan man så, men de ligger lidt. Altså mange af de New York-baserede er nogle af dem der, hvor den kinesiske præsident har sagt, hvad er det her fælles velstand, et bedre Kina, et smukkere Kina, som er egentlig hans mission. Det er ikke e-handelsgiganter, der via deres algoritmer får folk til at købe lort. Altså, godt sagt. Mm. Så det er ikke der, han ønsker pengene hen. Altså, der er så meget, eller jeg hørte et event her, hvor de sagde, ud af de der 8 millioner kineser, der bliver nyuddannet hver år, de højt uddannede, der ligger alle de her e-handelsgiganter, de ligger på 1, 2, 3, 4, 5 listen, hvad de gerne vil ansættes hen. Det har han ingen ønske om. Han vil have dem over at lave AI, han vil have dem over at lave, du ved, elbiler, der kan konkurrere med Vesten. Og mange af de aktier, der ligger i USA, De ligger i den her kategori, hvor der er et politisk pres, og man burde egentlig flytte sig et andet sted hen. Og det er jo fordi, de sidste 10 år, det vi har troet, man skulle investere i Kina, det er jo det, der er blevet noteret i USA. Så det er lidt problematisk at investere i Kina lige nu, hvis man søger den her politiske beskyttelse. Jeg er blevet i Alibaba, fordi jeg synes, rabatten er for stor, og fordi at de er beskyttet i, at de også laver chips, laver cloud computing, det vil sige noget af det, han gerne vil have, den kinesiske præsident. Men det er ikke nemt lige nu at investere i Kina, så det er noget, man skal holde sig lidt for øje. Og er man ikke sådan virkelig convinced, så er der måske afkastmuligheder andre steder hen. Altså, ja, det er klart. Ja. Så kan man kigge andre steder hen. Tom Hårgaard, kigger du overhovedet mod Kina, når du skal investere? Overhovedet ikke. Eller spekulere? Overhovedet som ikke. Som er det, du gør? Slet ikke. Hvorfor? Fordi der er masser af kandidater her i Europa og USA, som jeg har en meget, meget bedre transparens, end hvad jeg kan finde ude i Østen. Så derfor vil jeg fokusere på, hvad jeg er god til, i stedet for, hvad der er masser af tangenter, du kan spille på, når man er spekulant eller investor. Men jeg synes også, at når man er investor, så bliver man nødt til at fokusere på de ting, som man på en eller anden måde resonerer med, som man kender til, som på en eller anden måde taler til en. Og det taler ikke til mig derude, så det er ingen interesse. Så Hårgaard, hvad er det, der taler til dig lige for tiden? Jamen, For mig er det altid et spørgsmål om at sætte det i historisk perspektiv. Så okay, jeg har set olie stige voldsomt før i tiden. Hvordan korrelerer det med aktiemarkedet? Er den her tese om, at hvis oliemarkedet stiger, så er det dårligt for aktiemarkedet? Men det er det ikke, fordi der er en grund til, at der er så meget efterspørgsel efter olie. Det er fordi hjulene kører, alting går godt. Og når du kigger på de rigtig, rigtig store bevægelser i oliemarkedet, og så skal man altid lige være opmærksom på, at der også kan være meget spekulation, altså rendyrket spekulation i oliemarkedet. Men generelt set, når oliemarkedet har det godt, så har aktiemarkedet det også godt. Og derfor, at det underbygger bare nogle af de ting, som jeg er, som du taler om inflation, og jeg kigger på guld. Jeg er langt guld, og jeg elsker guld. Det glitter, og det kører bare derudad. Men det er jo ikke første gang, jeg har set guld løbe fuldstændig af sporet og ræse derudad. Det så jeg også i 2003, 4, 5, 6, 7. Og med det samme, så tænker jeg, det gik skide godt i aktiemarkedet i 3, 4, 5, 6, 7. Lige indtil omkring november 2007, frem i de næste 72 uger, så gik det ikke så godt. Men med det samme, så satte det sig også i guldpriserne. Det satte sig også i oliemarkedet. Og det minder mig en fantastisk historie. Jeg læste engang en biografi af en herre, der hed Bernard Baruch. Han var en fantastisk herre. Han var spekulant, men han var også talerør for nogle af de tidligere amerikanske præsidenter ud i for 100 år siden. Jeg ved godt, det er længe siden. Men en af de ting, som han gjorde meget opmærksom på, det var, at selv for 100 år siden, der kunne du opleve, at for eksempel forskellige emner kunne præge hele aktiemarkedet. Og han taler om det der hedder The Rich Man's Panic i 1907, hvor enkelte aktier blev drevet op, men pludselig så blev tæppet revet væk under de her enkelte aktier, som var blevet drevet op. Og du skal bare kigge 110 år senere, hvad er det egentlig, der pumper aktiemarkedet op af i øjeblikket? Det kan godt være, at vi tænker, at det er et sundt og det er et rask marked, men når vi kigger på det, så er det jo fangaktierne, som virkelig i den grad har bygget fundamentet under det aktiemarked rally, som vi har i øjeblikket. Så længe de kan holde sig, så minder det mig om 2007. Ja, alting er godt, men hvis de begynder at sætte sig, hvis nogle af de her virkelig go-go-aktier begynder at, altså, og så kan det godt være, at jeg bliver lidt teknisk analytisk kom her, og Lars Persson ikke er her til at understøtte mit argument, men hvis de begynder at handle ned under deres tidligere uges bund, så begynder jeg at blive nervøs. Og der vil jeg godt lige bringe noget ind til alle de her aktieanalytikere, som er ude i verden, som godt kan bruge noget teknisk analyse, og som sidder og snørkler rundt i deres 5-minutters grafer. En fondmanager kigger ikke på en 5-minutters graf. Det gør de ikke. Det kan godt være, at de måske til nød kigger på en dagsgraf, men det, de foretrækker, det er det store perspektiv, fordi de investerer i det store perspektiv. Så de er snylterne ligeglade med, hvad der sker på en 5- eller en 10-minutters graf. De er interesseret i, hvad der sker på en ugegraf. Og når de begynder at se, vi begynder at handle ned under, hvor vi var i sidste uges bund, det er ikke så godt. Det der med, når vi begynder at lave nye bunde, som går ned under en tidlig uges bund. Det er sådan noget, som jeg, som sidder og handler på en 5-minutters graf, er opmærksom på, fordi det her spil, det er som John Keynes engang sagde, du ved, faderen til moderne økonomi, han sagde, det her, det er en skønhedskonkurrence, og der er 30 smukke myser, og vi skal vælge, hvem af dem, der er den smukkeste, og så er vi en del af konkurrencen, men det her, det er hvad vi kalder andengradstænkning eller tredjegradstænkning. Det er ret ligegyldigt, hvad du tænker omkring, foretrækker du blonde, eller foretrækker du brunette, skal de være tykke, skal de være tynde. Det her spil, som vi kalder spekulation, det drejer sig om, det er, hvad tænker de andre. Hvad jeg tænker, det er flinterne ligegyldigt. Jeg tror det var Warren Buffett, der har sagt det der. Men never mind. Det var Keynes. Tænk på, han er også god til at kopiere. Han har nok også læst det. Vi kopierer alle sammen. Men på den her måde, så kan man jo også altså, tydeligt fornemme, hvor stor forskel der er på jer to. Michael, han sætter sig ned, han læser et regnskab, han vurderer nøgletal, han kigger på markedet, han kigger på branchen. Du kunne handle hvad som helst, Tom. Jeg er røv ligeglad med regnskaber. Ja. Det er jo ikke regnskaberne i sig selv, som betyder noget. Det er, hvordan folk som Michael reagerer på regnskaberne, som betyder noget for mig. Mm. Det vil sige, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at læse et regnskab. Det kan du nok, fortælle os mere om. Jeg gør det rimelig hurtigt. Okay, altså okay. Tre headlines. Men, okay, så du har nok nogle... Men der er nogen, der læser dem tættere, end jeg gør, ja. Eventuelt. Og det er jo netop det, der er mit punkt her. Hvis vi havde en time, så kunne jeg nok køre et par hundrede grafer igennem, og lynhurtigt danne mig et indblik, skal jeg være langt, skal jeg være kort. Jeg tvivler meget på, at du kunne køre 100 regnskaber igennem på en time. Jeg kan da prøve. Nej, ja, ja. Vi er jo principielt ikke uenige. Altså, du ved, altså, og det, du udtrykker det ved teknik. Jeg udtrykker det jo ved lidt ved likviditet i markedet. Er der likviditet på vej ind? Og det er der jo, altså, du ved, helt nede underliggende. Det er jo det, jeg prøver at forklare en gang imellem til folk, at de simpelthen, for helvede, mit selskab gør det jo godt. Hvorfor falder jeg? Ikke? Altså, der er jo nogle kræfter nede under, som gør det her, og det er der jo på ugeniveau, det er der jo på dagsniveau, hvor der er penge inflow, ikke? Altså, og så er der den store skræmmende, hvis centralbankerne trækker likviditet ud i markedet, så mangler der bare likviditet ud, så får vi en længerevarende pause. Og det er jo sådan nogle faktorer, om man skal sige, jeg valgte sgu da det rigtige selskab. Ja, men det hjælper ikke noget, fordi andre faktorer er lige så store. Så det er ikke, fordi jeg anerkender dem, du ved, men det er mere, jeg kigger ikke så meget på grafer, jeg kigger lidt mere på, jamen altså sådan, det er lidt længere billede, og hvad er det, der kan ændre det billede, du ligesom kan sige. Og her er likviditet jo alt afgørende, og det er jo principielt, du sidder og kigger på, ja, du siger, du sidder og kigger på forventning, men du sidder jo sådan set og kigger på, skal jeg være i markedet, eller skal jeg ikke være i markedet? Ikke? Og det er jo sådan mere på ugebasis likviditet, eller på dagsbasis likviditet. Og det bringer jo et helt andet argument i det, synes jeg. Det er, det kan godt være, at du har den bedste grund i verden til at købe et eller andet, men du kan jo ikke sætte dig sur på et eller andet, fordi det ikke virker. Og jeg siger ofte til folk, der gider lytte til mig, det er, det der med at være en god spekulant, det er ikke blot et spørgsmål, om man ved, hvad der skete for 100 år siden i Rich Man's Panic, eller i 1886, eller om man ved, at olie er korreleret med guld og inflation osv. Det er også et spørgsmål, om man, og nu bliver jeg meget frøjt her, men det er også et spørgsmål, om man kender sig selv godt nok til at sige, ved du hvad, det her, der dræber dig, det er ikke, hvad du tror, der er rigtigt, det er, hvad du tror, der var rigtigt, som bare ikke var rigtigt. Mm. Det, jeg vil sige med det er, sådan sagt på jordnet dansk, det er, en af de ting, som gør, at jeg er god til at tjene penge, det er jeg også ret hurtigt til at finde ud af, når jeg tager fejl. Og så begynder jeg ikke, og så hænger jeg ikke i, og tænker, åh nej, det skal nok vinde, og ej, det må vinde, og når man begynder at bede til Gud om, at en position, de skal vinde, så ved man, så er man absolut overhovedet ikke i den rigtige profession. Det er man bare ikke. Men er det sværere at blive en god spekulant, end at blive en god aktieanalytiker, tror jeg? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at man som aktieanalytiker, så sidder man der teoretisk og siger, nå ja, det ser jo meget godt ud. Men når man er spekulant, og man begynder at sætte... Når bordet... Undskyld, det var det præcis det, jeg ikke måtte. Ikke? når bordet fanger, og pengene er i klemme, så er det, man virkelig begynder at finde ud af, om man er en god spekulant. Har man is i maven, eller er man god nok til at sige, ved du hvad, du har taget fejl. Ud af vagten, fordi jo længere du hænger i, jo længere bruger du al din energi på de ting, som ikke virker. Jeg holdt en tale i sidste uge, hvor jeg prøvede at illustrere det her koncept med en analogi, som er noget dramatisk. Så giv mig lige lidt, jeg håber ikke, der kommer klager på det her. Men hvis du har et godt firma, som for eksempel Tesla, der kører godt, begynder du så at tænke, det går lidt for godt. Nu synes jeg, at vi skal fyre Elon Musk, og så skal vi finde en eller anden narkoman nede for Istegade, og så skal vi sætte dem ind som CEO i stedet for, fordi der er masser af upside, fordi den er blevet billig, den her kandidat nede for Istegade. Hele tesen her er, når noget går godt, så skal vi jo vide på, at det går godt. Men når tingene ikke går godt, så kan du lige så godt forvente, at tingene bliver værre. Hvis Manchester United spiller mod Brøndshøj, og de fører 5-0, ja, altså Manchester United fører 5-0. Vil du så begynde at vædde på, at Brøndshøj skal forvente den her? Det tvivler jeg meget på. Og det er en metafor, som jeg bruger i aktiemarkedet. Når det går godt, så skal jeg fandme vædde på at fortsætte, at det går godt, i stedet for at prøve at finde nogle billige kandidater. Altså, men det er sådan en helt klassisk momentumstrategi. Jamen det er der også. Men når det ikke går godt, så skal jeg også kende mig godt nok selv til at sige, ved du hvad, Tom Hågaard, nu har jeg altså taget fejl. Ud af vagten. Michael, er det lettere at blive sådan en som dig, end sådan en som Tom? Altså, ja. Er det lettere at være... Ja, jeg ved ikke, om det er lettere, men du skal jo have en speciel personlighedsprofil, ikke? Mm. Altså, du, som jeg siger, hvis du har spillet poker i gamle dage, du var dygtig til det, så er du sandsynligvis spekulant. Så jeg vil faktisk helst ikke kalde sig aktieanalytiker. Jeg ligger lidt midt imellem, for jeg lægger hånden på kogepladen. Jeg investerer selv, så jeg ved godt smerten. Aktieanalytiker, det er dem, der bare står og siger, den aktie skal op, ikke, fordi jeg har mit Excel-ark, ikke? Men ikke selv er investeret i den, ikke? Så det er ikke sådan, det er ikke den type jeg er. Så jeg ligger midt imellem. Jeg har ikke psykologien. Da jeg var pokerspiller, der var jeg ikke cash-spiller. Altså det der med at smide penge ind på bordet, 50.000. Jeg spillede turneringer, for jeg kunne godt lide det lange, seje træk. Så det er den type, jeg er. Jeg skal ingen måde tro, at jeg er god til at være kort, for jeg er det ikke. Jeg har meget svært ved at anerkende min egen fejl. Så det er at kende sig selv. Og der er meget mindre af den type, som Tom er, som kan det her. altså har den her psykologi til det her game. Og derfor er det, ud fra en menneskelig psykologi, der er det sandsynligvis meget, meget sværere at være tom, fordi man skal være et specielt menneske. Altså dem er der ikke så mange af, altså, der har den her psykologi og de her evner. Så det er vel sådan mit korte svar. Godt. Lad os kaste os over flere spørgsmål. Der er kommet et spørgsmål helt fra Norge. Der sidder Erland. Han er en ivrig lytter fra Norge, skriver han. Han synes, det er interessant at lytte til vores program. Der er mange nyttige tips, skriver han. Har de ikke sådan nogle ting i Norge? Han forstår for det meste, hvad vi siger. Ja, for de fleste deltagers vedkommende, så har jeg ikke afsløret for meget om, hvem det er, han ikke helt forstår. Lad det nu ligge. Han har typisk investeret ikke i norske aktier igennem sin tid, men nu har han altså fået syn for, at der selvfølgelig også er mange spændende svenske, finske og danske aktier, blandt andet ved at lytte til os. Så skriver han så, at jeg imidlertid blev opmærksom på, at og overrasket over, at kronen, den norske krone, altså blev stærkere mod danske kroner og mod euro. Hvordan skal man forholde sig til den her valutarisiko, som jo altså man naturligt har, hvis man sidder som Erland og er nordmand og investerer i nogle af de andre skandinaviske lande. Michael, hvad gør sådan en som dig? Han accepterer den risiko. Ja. For jeg kan ikke ret meget andet, for det er rigtig, rigtig dyrt for os private at afdække en eller anden, du kan sige, valutarisk risiko. Så skal han faktisk lære sig lidt, fordi at det der er det direkte afkast, det er, så han har købt en dansk aktie, så bliver han påvirket af sin valutakurs. Men han har ikke, altså han købt Novo Nordisk, så har han købt 60% US dollar eksponering. Han har købt 20% emerging markets eksponering, fordi principielt der deres resultater er, og når de omregnes i Novo Nordisk, hvis du ved, noget af den negative effekt, jeg har, den får bare positiv effekt ind på Novo Nordisk regnskab og skal afspejle sig i aktiekursen. Så du ved, sådan et stort nulsumsspil, der går det måske meget, meget lige op, hvis man investerer i store globale virksomheder. Jeg er fuldstændig klar over, det kan han ikke se i sin, hvor han lige bliver ramt af en styrke eller svækket norsk krone. Den står direkte inde i hans handelssystem. Ja. Det, han måske misser, det er, at Novo Nordisk så er stenig i pris, fordi at den har en anderledes eksponering ud af imod. Så i det store nulsumsspil, globale virksomheder, hvis man investerer i det, så går det faktisk meget, meget lige op, og det er hammerne dyrt at afdække sig. Altså sådan noget, lad os tage sådan noget som en ETF, hvor vi for eksempel køber det globale marked, koster måske 0,15% at få forvaltet. Hvis du vil have den valuta afdækket, så koster den 0,80. Mm. Altså lige pludselig en 6 gange omkostning, ikke? Altså du ved, det er ufatteligt dyrt, og det er en risiko, man påtager sig. Og så som aktieinvestor, så prøv at lade være med at have en alt for stor holdning til valutamarkedet, fordi det er altså et vanskeligt marked at forudsige. Så der vil jeg lade Tom sige, om han opererer meget i valutamarkedet, ja, fordi jeg Tom synes, Håber, det er et rigtig svært marked at forudsige. Det er et svært marked, og det er med gigantisk store spillere, og selvfølgelig også centralbanker, som jo altså også gør det der, altså noget, man har meget svært ved at gå op imod. Hvordan forholder det? Altså du investerer vel aktivt i valutamarkedet, eller forholder du dig overhovedet til, om der er valutarisiko i de aktiver, du ellers har i din portefølje? Nej, og det gør jeg ikke, og jeg har netop kigget på grafen mellem kroner og danske kroner og norske kroner, og jeg tænker, det kan da godt se her, det virkelig har været et volatilt par, de sidste par måneder eller tre dage. Så jeg kommer kort til svar her, fordi jeg ikke selv har været i en situation, hvor jeg har investeret i en aktie, hvor jeg tænker, at det her det går godt, men så har jeg fået den lige bag i, fordi valutaen er gået imod mig. Og det kan du godt se, det må da være en sur fornemmelse. Så jeg tror ikke, jeg har noget bidrag til den her diskussion overhovedet, desværre. Så lad os bare komme omkring de der valutaer, Tom Hågaard. Er der noget interessant at spekulere i derude på valutamarkedet lige for tiden? For mig er der. Mm-hmm. Jeg synes, at de teser, som i øjeblikket langsomt, men sikkert bevæger sig, det er sådan noget som olie. At den bevæger sig. Det kan godt være, at vi så lige tager 0,5% tilbage, men vi hænger i øjeblikket i $80. Og en af de mest kendte tekniske analytikere, da olie gik i negativ, han sagde, vi kommer aldrig til at se olie over 20 eller 30 igen. Eller hvad nu var han sagde. Ja, nu er vi så her en 9 måneder senere. Vi er i 80. Det er, man skal passe på med de der aldre. Ja, man siger, jeg simpelthen siger aldrig, det er lang tid, min søde. Det er rigtig lang tid. Når du begynder at kigge på ting som olie, guld, sølv, råvarer, så har vi også de ting, som vi kalder råvarevalutaer. Og jeg kan faktisk godt lide, og jeg er meget eksponeret i den australske dollar. Jeg er monster lang af den australske dollar, mod for eksempel sådan nogle valutapar, som for eksempel det engelske pund, men også til dels den amerikanske dollar. Hvorfor? Jamen, der er en Kina-historie, som jeg er sådan lidt usikker på, men det er mere fordi, det er en, hvad jeg kalder en råvare valuta sammen med den kanadiske dollar. Derfor, og så bliver den jo et, og det her, det er jo nok det vigtigste punkt, jeg kan sige til lytterne. Det kan godt være, at jeg har en tese, men den tese skal også understøttes af, hvad jeg ser på en graf. Det er bare den måde, jeg fungerer på. Tesen, den giver mig en eller anden en grund, og grafen giver mig så, hvad skal man sige, selvtilliden til at gå hårdt ind. Og den i øjeblikket fortæller mig, at jeg skal være langt den australske dollar. Og den her tese har ikke ændret sig i de sidste års tid. Og det er en af mine... Det er ikke så, jeg har måske to eller tre ting, som jeg har været i længe. Guld har jeg været i 20 år. Jeg begyndte at købe guld i omkring 200-250, og så lagde jeg mere til i 450 og 650. Det er sidste gang, jeg har købt guld. Så det går ganske godt i guld. Og den australske dollar har jeg i hvert fald været lang i de sidste 18 måneder. Og jeg forventer, at den australske dollar vil være en af de valutaer, som i de kommende 18-24 måneder vil dominere de andre valutaer, som måske ikke har den samme eksponering til råvarer. Fordi hvis hele tesen her er, at jeg tænker, aktiemarkedet det går godt, det bliver understykket af, hvad jeg ser i for eksempel oliemarkedet og generelt i commodity-markedet, jamen så skal jeg også være langt de valutaer, som rent faktisk bliver påvirket af, at vi har en råvarecyklus, som stiger. Mm. Herunder den norske, så han bliver jo mere og mere, han bliver mere udfordret der med aktier ude omkring i verden. Problemet er, at hvis han nu købte nogle norske selskaber i stedet, for det er jo ikke sikkert, at det er dem, han gerne vil have, og de norske selskaber jo så også var eksponeret globalt set, så taber han den vej ind også. Altså det er det her, det er lidt et nulsumspil valutamarkedet, når man er aktieinvestor, men på den, du ved... Men det kan man ikke altid se i sin portefølje, og derfor kan det selvfølgelig være lidt irriterende en gang imellem at kigge ind i at have ramt noget godt og er blevet modvirket af valutaen. Men kæmpe great er det i hvert fald, at Erland han lytter til os også op i Norge. Hvad det var dejligt at høre, at vi har lyttere rundt omkring i hele verden. Ved I hvad, de her, der kommer simpelthen spørgsmål ind til begge jeres porteføljer, så lad os starte med det, der er til dig, Michael Jakob. I Aarhus, han skriver, i hvor høj grad flugter Michael Friis langsigtede strategi med millionærklubbens format og hans egne chancer for at vinde konkurrencen. Tror han selv på, at han kan vinde med en tidshorisont på 3-5 år, når konkurrencen varer et kalenderår? Nej, men jeg kan være heldig. Ja. Fordi at man kan jo ramme sådan, at nu er jeg jo ikke porteføljeforvalter i 2020, men der valgte markedet jo at prise de her rigtig langsigtede historier ind med en faktor 5, og så vil jeg nok have, ja, Mads havde nok været en ret stor konkurrent med mig der, men der vil jeg muligvis have vundet. I andre år, der er jeg simpelthen nødt til at sige, det er, som det er, ikke? Jeg kan være heldig, at markedet fanger den her historie tidligere, men nej, jeg er udfordret med den tidshorisont i forhold til det her. Og så har jeg prøvet sådan lidt i min portefølje i starten af året, og bevæge mig lidt over i value, shoppe lidt rundt, ikke? Men jeg fandt også hurtigt ud af, at det gik nogenlunde, ikke? Og jeg fandt ret hurtigt ud af, det er bare ikke mig. Og så lagde jeg mig ind i nogle langsigtede cases der, og det var ikke de rigtige steder, og på det rigtige tidspunkt, jeg gjorde det. Men så er der jo kommet nogle korrektioner, ikke? Og lige pludselig så begynder jeg at se sådan nogle kandidater som Berkshire Grey, som jeg var da meget nervøs for, at jeg skulle se første regnskab i går, fordi det var første regnskab som børsnoteret virksomhed. Ikke? Det er jo den her, jeg tror, der kan blive en kategorivinder inden for warehouse management i sidste ende, altså AI-automatiseret warehouse management, altså når vi skal have pakket vores tasker, der skal ud med voldbudene og så videre. Den kunne lige så godt have ind i 4 i går, og jeg havde været ret ligegyldig altså efter regnskabet. Nu kom de med et okay regnskab efter den første. Det er jo dejligt. Det kan måske skabe noget momentum i aktien. Og du ved, det er jo nødvendigt for, at jeg lige præcis når at slå om, skulle have en mulighed i den her konkurrence. Men du ved, jeg duer ikke til den type af konkurrence, så jeg er udfordret her, ikke? Og Benson Hill er jo også en af de her ting, jeg har taget. Jeg har ikke solgt min Alibaba, fordi det skal passe sammen med min andre portefølje, hvor jeg har fyldt op på den her nedtur, fordi jeg har ment, jeg har ikke solgt min Plantronics på trods af en kæmpe i nedtur, og da den kom op i 32, du ved, her for nylig her i Plantronics, så jeg lidt på min millionærklub. Den burde nok kun ligge omkring 30, jeg tror, den skal i 90 om 2-3 år, men den burde nok kun ligge i 30. Skal jeg sælge her? Nej, fordi hvorfor skulle jeg sælge noget, jeg tror, der skal ligge i 90 om 2 år? Mm. Fordi at jeg skal prøve at finde noget andet, der måske har bedre momentum, og det måske lige sådan på de kortsigtede resultater. Trods alt havde jeg taget lidt for meget. Så ja, det er det, som det er, og det tror jeg bare, man skal tage gode år, så vinder jeg. Andre år, så vinder jeg ikke. Men man prøver at sige, det er min filosofi, og det er det, jeg prøver at godt gøre. Sådan at, så det er mere inspiration, måske, end at jeg jagter sejren. Det skal jeg jo sige, når jeg ligger, ja, når jeg ligger bagud. Og Mika, det er også en fuldstændig urimelig udfordring, vi giver jer, at I skal konkurrere på et års sigt, når I alle sammen egentlig sådan tænker, jeg ved godt, Thomas er lidt ude for nummer der, men altså, når I alle I andre tænker på meget længere sigt, i hvert fald de der 3-5 år ude i tiden, altså det betyder jo heller ikke, at du kommer til at lukke alt ned og starte alt op igen på ny i 2022. Du holder vel fast? Ja, så altså, nogle af dem her, hvis jeg gør det i Millionærklubben, så bliver jeg flyttet af nogle af de her, du ved, over i min egen portefølje, fordi det er nogen, jeg skal ligge med 10-15 år, tror jeg, med mindre tesen bliver brudt. Altså, du ved, man ender, okay, der tog jeg fejl. Det bliver ikke den her category vinder inden for den her kategori. Det, det sker der. Yes. Så det er ikke. Så det er de korte svar. Ja, det udfordrer det lidt, men det var til Jakob, som havde skrevet ind til os fra Aarhus. Jan, han vil også gerne høre lidt, og det er så til dig, Tom. Han skriver, jeg lytter altid til dine tanker og din råd i klubben, men hvordan er det lykkedes dig at ramme -27%? Er det kun 27? Jeg troede, det var 30. Rolig, jeg var næsten 30% for kort tid siden. Så er det en lille smule bedre. Det er rimelig nemt. Jeg kalder det strussemetoden. Jeg havde en tese, som jeg lavede en YouTube-video om det. Jeg kedede jer med, og det er her i Millionærklubben, hvor jeg mente, at den 28. juni plus minus en uge ville være den helt store dato for den store nedtur. Og så kom den, og så skete der rent faktisk det, jeg fik ret. Og det gik rigtig godt i 3 uger, hvorefter så markedet vendte om, og siden der har jeg ikke været andet end på den forkerte side. Mm. Og så tænker jeg, nu har jeg så mange andre ting, som jeg egentlig hellere vil fokusere på. Nu skal den egentlig bare have lov at køre. Og så ringede du så til mig, Bodil, og sagde, hvad eneste uge, du har ringet til mig. Det er irriterende. Ja, det er sådan lidt irriterende, at man har den her Bodil, der holder et spejl op til, okay, hvor længe skal du hænge i den her, hvor længe skal du det her? Du bliver nødt til at være tro. Så jeg tænker, ej, ved du hvad, nu skal det være. Så her for et par dage siden, så tænker jeg, nu tager jeg det tab. Og så ser jeg så, der står 170.000 kroner, og siger, okay, jeg kan stadig nå at vinde den her konkurrence, men nu bliver jeg nødt til at gøre noget, som er mere tro med den måde, som jeg rent faktisk er på, når jeg sidder i mine underbukser og handler derhjemme. Og nu har jeg lagt mig lang laks, jeg har lagt mig lang daksen, og er sådan lidt, og det er ikke noget med Saxo Banks platform at gøre, men det er sådan noget at gøre med, jeg er egentlig ikke helt sikker på, hvor meget eksponering jeg har at give godt med, fordi normalt, når jeg sidder og trader, så har jeg det, der hedder 200-1 gange gearing, men det er jeg ikke helt sikker på, at Saxo har givet mig. Jeg tror kun, jeg har, nu siger jeg så kun i situationstegn, men jeg mener kun, jeg har 20 gange gearing. Det kan godt være, der er ingen idé at sætte dig lidt ind i, hvad du har, inden du begynder at handle til. Det kan godt være, at der skulle være lidt større selvindsigt her. Men en ting vil jeg sige til, at jeg kan stadigvæk nå at vinde den her konkurrence. Daxen skal bare lige stige 2-3.000 point, og ja, okay. så tager jeg sejren. Og der er jo mange uger tilbage nu. Der er masser af uger. Det her, okay. Alt kan ske. Men Tom, afspejler det resultat, du laver her i Millionærklubben, det du laver hjemme hos dig selv? Nej, det gør det. Det er flot nok ikke. Og det er selvfølgelig sådan lidt ærgerligt, men jeg var rimelig aktiv i begyndelsen af den her konkurrence, og jeg mener også, at jeg lagde mig i spidsen ret hurtigt, men, og det her, det er ikke en refleksion af konkurrencen, det er mere en refleksion af, at året havde været en smule udfordrende for mig, så jeg mistede lidt opmærksomheden på min, nu kan det godt være, at det her det lyder helt forkert, men min 250.000 kroner, det er lidt småpenge i forhold til, hvad den konto eller de konti, som jeg handler for mig selv, og derfor havde jeg ikke den store opmærksomhed. Og jeg havde for eksempel, så bare sådan, kan jeg sige her for 2 uger siden, bare ligesom for at give noget perspektiv, så havde jeg en dårlig uge, og sådan en dårlig uge, den kostede mig 3,5 millioner kroner. Så de 250.000 kroner, vi har med at høre og gøre, det er ikke småpenge, men det er ikke der, hvor jeg tjener til dagen og vejen. Mm. Men forfængeligheden havde fat i mig, siger, ved du hvad, jeg brød mig ikke om at ligge aller sidst heller. Så derfor nu har det min fulde opmærksomhed i de næste 8 uger, i hvert fald indtil nytåret. Og så må vi så se, hvor vi så ender henne. Ja. Alt kan ske, som Hågaard. Det ved vi med dig. Ved jeg, vi løber ind i de sidste par minutter, men der er kommet et spørgsmål her. Nikolaj i Aarhus, han sidder og kigger lidt på bitcoin og Ethereum. Han er studerende på sidste del af civilingeniøruddannelsen, og han har været en del i kryptogamet i mange år. Efterhånden så står det til at give ham et afkast på 50.000 kroner. Og han vil høre, om Tom, du kigger på Bitcoin, om du eventuelt kan give et teknisk bud på, hvor de der ting skal hen, Bitcoin og Ethereum. Ja, nu skal du høre. Det har jeg. Og der kan jeg bruge DAX-indekset som min samme tese. Det er lidt ala Manchester United spiller mod Brøndshøj, og Manchester United fører 5-0. Hvorfor vil du begynde at vede på, at de ikke vil tage sejren hjem? Bitcoin sidder på en all-time high. Når du har med en graf at gøre, der sidder på en all-time high, det eneste, du kan gøre, det er at sige, at den fortsætter sgu nok. Du kan ikke gøre andet, fordi du har intet at relatere til. Så kan du begynde at sige, så er der de fundamentale faktorer, og så kan det være, at regulators de begynder at sige nej, ikke mere Bitcoin. Men lige nu, der tror investorerne ikke på det. De tror bare på, at det her fortsætter fuldstændig den samme tese, som vi har i DAX'en. DAX'en sidder netop, som vi snakker her i det her studie, på en all-time high. Hvorfor skulle jeg begynde at vide på, at det skulle den modsatte retning? Det ved jeg ikke, Tom Hågaard, fordi du gør nogle mærkelige ting engang. Nej, Tom. Det kan godt være, men lige den her tese. Men har du penge i gamet? Ja, jeg har penge i gamet. Jeg har penge i DAX'en. Har jeg penge i Bitcoin? Nej, det har jeg så ikke. Den båd for mig er ligesom sejlet. Det er en af de her sjældne tilfælde, hvor jeg tænker, der er jeg sgu nok kommet lidt for sent ind i spillet. Mm. Michael Friis, har du penge i gamet? Ja, altså, jeg har jo det der 1% i Bitcoin, som jeg investerede for lang tid siden, af min investerfar. Du købte den var nede i kurs 5.000. Ej, nej, jeg var ikke tidlig nok, så du ved, jeg var ikke en af dem, der er til. Jamen, var det ikke Lars Seier, der slog af med dem i 6.000? Det var jo mig, han solgte til. Men lige nu tror jeg, at Tom har ret, fordi at det her inflationære pres, som understøtter guld, understøtter jo også Bitcoin. Vi har det her kæmpe problem med 60-40, altså 60% i aktie, 40% i obligationer, forventer at give dig 2% afkast de kommende år. Alle store, du ved, strateger og dem, der skal forvalte folks penge, de skal jo finde et alternativ. Det største problem, jeg har lige nu, det er tiden at løbe fast. Vi skal simpelthen til at lukke ned. Vi må opfinde og er det ærgerligt, fordi det var en fornøjelse at have studiet Tom Hågaard og Michael Friis Jørgensen. Jeg skal også lige huske at trække en kop, og den går lynhurtigt til Niklas, der skrev ind til os om de 250.000 kroner, som han skulle have placeret i aktiemarkedet. Det kan du så gøre over en kop kaffe. Niklas, vi sender en kop afsted til dig hurtigst muligt, og så skal jeg også lige huske at flagge for, at der selvfølgelig er en ny omgang Millionærklubben Special på banen til jer i løbet af dagen, så kommer den op. Det er med Scandinavian Tobacco Group, at jeg har haft Niels Frederiksen i studiet til en snak om alt det, der ikke har med regnskaber og nøgletal at gøre. Så hvis du vil lære STG lidt bedre at kende, så gå altså ind og lyt til vores Millionærklubben Special lidt senere på dagen. Nu kan jeg vist ikke knibe mere tid ud af den her udsendelse. Tilbage er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.